فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Basi kumbusha, kwani wewe kwa neema ya Mola wako mlezi si kuhani wala mwenda wazimu. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أو وناسما هو نمتونغ مشايري تنمترجيا كبتليز وندهاري. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. سما ترجييني na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun. Au hizo akili zao ndio zinawaamrisha haya au wao basi ni watu majeuri tu. Am yakuluna taqawwala bal la yu'minun. Au ndio wanasema ameitunga hii bali basi tu hawaamini. Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin. Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Au wao wameumbwa pasipo kutokana na kitu chochote au ni wao ndio waumbaji. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Au wao wameziumba mbingu na ardhi bali hawana na yakini. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أو ونازو خزينة زمولا وكم لزي أو واو نجيو ونما دراكا. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Au wanazo ngazi za kusikilizia basi huyo msikilizaji wao na alete hoja iliyo wazi. Am lahul banatu wa lakumul banun. Au yeye Mwenyezi Mungu ana wasichana na nyinyi ndio mnawavulana. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Au wewe unawaomba ujira na kwa hivyo ndio wanaelemewa na uzito wa gharama. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Au wanayo elimu ya ghaibu na wameandika. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. Au wanataka kufanya vitimbi tu lakini hao waliokufuru ndio watakaotegeka. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Au anaye Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, subhanallah. Ametakasika Mwenyezi Mungu na hao wanaowashirikisha naye. Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun markum. Na hata wangeona pande linatoka mbinguni linaanguka wangesema ni mawingu yaliyobebana. Fadharhum hat يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. Basi waache mpaka wakutane na siku yao watakapohilikishwa. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. siku ambayo hila zao hazitawafaa hata kidogo, wala wao hawatanusuriwa. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika walakinna aktharahum la ya'lamun. Na hakika waliodhulumu watapata adhabu nyingine isiyokuwa hii, lakini wengi wao hawajui. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Na ingojee hukumu ya Mola wako mlezi, kwani wewe hakika uko mbele ya macho yetu, na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi unaposimama. Wa minal layli fasabbihu wa idbaran nujum. Na usiku pia mtakase, na zinapokuchwa nyota. Allahu akbar, Allahu akbar, la kukumbusha kama unavyofanya, kwani wewe kwa neema Mwenyezi Mungu aliyokuneemesha kukupa unabii na akili iliyotimia, si kuhani anayetoa habari za ghaibu bila elimu, wala si mwenda wazimu unayesema usiyasadiki, bali eti wanasema huyu ni mtunga mashairi tunayemgojea afikiwe na mauti. Waambie kwa kuwatisha, ngojeni na mimi nami ni katika wanaongojea mwisho wa hali yangu na hali yenu. Basi ndiyo akili zao zinawaamrisha waseme maneno hayo yanayogongana, kwani kohani na mtunga mashairi ni watu wenye fahamu na akili, na mwenda wazimu hana akili. Lakini hawa ni watu waliopita mipaka katika inadi zao, bali hati wanasema Muhammadi ameizua hii Qurani, bali hawa kwa kaidi wao hawaamini tu. Basi na walete masimulizi kama haya ya Qurani kiwa wao ni wasema kweli kuwa Muhammadi kaizua, kwani wao wameumbwa bila kuweko muumbaji, au wao wameyumba wenyewe. Basi kwa hivyo hati ndiyo hawamtambui muumbaji wa kumwabudu, kwani wao ndio walioziumba mbingu na ardhi kwa umbaji mzuri wa pekee wa namna hii, bali wao hawana na yakini na lolote lomwajibikia muumbaji, na kwa hivyo ndio wanamshirikisha. Kwani wao wanazo hazina za Mola wako mlezi wanazozisarifu watakavyo, au wana nguvu za kutenda watakavyo na kupanga mambo kama wapendavyo? Bali wanachokipandio cha kupandia mpaka mbinguni wakasikiliza ano ya hukumu Mwenyezi Mungu. Kama hivyo, basi na wamlete huyo mtu wao anayesikiliza atoe hoja iliyo wazi kuthibitisha madai yake. Ati Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mabinti kama mnavyozua, na nyinyi ndiyo mna watoto wa kiume kama ndiyo mnavyopenda. Kwani wewe unawaomba chochote kuwa ni ujira wa kuwafikishia ujumbe wako, ndiyo wamethakilika na hizo gharama wakalalamika? Bali kwani wao wanao ujuzi kujua mambo ya ghaibu yaliyofichikana, na hivyo wanaandika kutoka hayo wayatakayo? Au wanataka kukufanyia vitimbi tu na kuharibu ujumbe wako? Basi hao waliokufuru ndiyo wanaostahiki kutumbukia katika vitimbi vyao. Au wao wanae Mungu wa kuabudiwa badala Mwenyezi Mungu atakayewalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu wametakasika na hayo wanamshirikisha naye. Na wakiona kipande cha mbingu kinawaangukia kuadhibu wao husema kwa inda tu ni mawingu yaliyobebana. Wache bila kuwajali mpaka watakapoikuta siku yao watakapoangamizwa, siku ambayo hila zao hazitawakinga hata na chembe ya adhabu, wala hawatapata kwa nusuru. Na hakika hao waliodhulumu watapata adhabu mbali na hii walioteseka nayo hapa duniani, lakini wengi wao hawajui hayo. Wewe subiri ya hukumu ya Mola wako mlezi ya kuwapa muhula hao, na wewe kupata maudhi yao, kwani hakika wewe umo katika hifadhi yetu na ulinzi wetu. Basi vitimbi vyao havitokudhuru wewe, na mtakase kwa kumsifu Mola wako mlezi unapoamka. Na tafuta usiku usiku nafasi ya kumsabihi, yani kumtakasa Mwenyezi Mungu, na mtakase pia wakati napokuchwa nyota, yani alfajiri.